بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ قتل الخراصون، اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔ الذین هم فی غمرة ساہون، جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ یومہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین، اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ وفی السماء رزقكم وما توعدون، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے۔ فقربہ إليهم قال ألا تأكلون، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے۔ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے،